شبا سبا سوا دا سهار پا امیدو کی زکن دن دا زن راغل پاس پی دو کی هاغا گول چستر گیرو نکڑی دنیا تا بس حسار شدا خزان تورو لسو کی گریوان هم کراور تخپا درواز اخلاسا چی سپا سپا سوی اوشکی پالی موکی احمدی کرسترگی پا چی بیای غوارا مسافر خوشحال وقتنا پا خوبو کی احمدی کرسترگی پا چی بیای غوارا مسافر خوشحال وقتنا پا خوبو